राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा काल सेवक परम अयोध्या में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 23 अप्रैल 1997 को दोपहर बाद पाठ समाप्ति पर यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जनों भाई बहनों आप थोड़ा ध्यान दें। हिंदुओं की और गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। संत लोग भी मेरे भाई में ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आप बहन भाई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आप करते हैं पर जैसा करना चाहिए ऐसा हमें संतोष नहीं है। हिंदुओं का बुरी तरह से नाश हो रहा है। करोड़ों करोड़ों हिंदू जन्मने से बंद कर दिए। इस कमी की पूर्ति हो नहीं सकती किसी तरह से। और वो कमी आज के लिए वैसी जोरों से चल रही है। हमें दुख होता है और हम क्या करूं बताओ। हमारी बहनों ख्याल करे हमारा साथ दे तो बहुत काम हो सकता है। हमारे भाई सज्जन काम करे तो बड़ा काम हो सकता है। परिवार नियोजन के लिए सरकार बाध्य नहीं करती है परंतु हमारे भाई बहनों में हिंदुओं में ये बात जच गई कि ये परिवार नियोजन करना है। इधर मुसलमान बना रहे हैं इधर ईसाई बना रहे हैं परिवार के नष्ट कर रहे हैं पैदा नहीं हो। नाश करने के दो ही उपाय खास है। एक तो कत्ल कर देना और एक पैदा न होने देना। गायों का तो कत्ल कर देना और ये मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना। बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है। इसका परिणाम क्या होगा भगवान जाने। कहते तो वे ये बात कहते हैं कि परिवार नियोजन कर तो खाएंगे क्या। मैं कहता हूँ परिवार नियोजन करते हो पियोगे क्या। पाप का फल अच्छा नहीं होता नहीं होता नहीं होता। वेदों की संतों की वाणी असत्य हो सकती है कभी। परमात्म तत्व को जानने वाले महापुरुषों का कहना झूठा हो सकता है। ऋषि मुनियों का कहना झूठा हो सकता है। वेदों की स्मृतियों की वाणी झूठी हो सकती है। जो पाप करेगा उसका फल बड़ा भयंकर होगा। अभी आपको दिखता नहीं है। हमारे आस्तिक करने वाली जनता भी इसमें जोरों से लगी हुई है। परिवार नियोजन के विषय में मैं कहता हूं तो मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं। मेरे को बेहतर समझते हैं। दशा क्या होगी अभी पता नहीं है। परिणाम अवत तो पता लगेगा पर पता क्या लगेगा। अपने तो मर जाएंगे। पीछे क्या दशा होगी। आज हिंदू बात आप मानने को तैयार नहीं है। हिंदुत्व को आप मानने को तैयार नहीं है। आप स्वयं हिंदुत्व का नाश कर रहे हैं। वो आप नाश करना शुरू कर बंद कर दे तो भी हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। परंतु मानते नहीं सुनते नहीं मेरी बात। सुनते हैं कुछ मानो। मैं जो बात चाहता हूँ कि आपका हिंदुत्व होना चाहिए कम से कम हिंदुत्व। वो आप में नष्ट हो रहा है। यार आप सुनते ही नहीं। युवकों के लिए आपके लिए कहता हूँ चोटी और धोती, चोटी और धोती नहीं रख सकते, ना धोती रख सकते ना चोटी रख सकते। इसमें इतने कायर हो गए चोटी रख नहीं सकते, आप धोती पहन नहीं सकते, सुंदर पहन रहे हैं चोटी कटा ली है, ये मुसलमान ईसाइयों का स्वाद ले लिया आपने, इसको मामूली समझ लिया। वेशभूषा भाषा व्यवसाय रोटी और बेटी ये पांच जाति की रक्षा करने वाले हैं। जाति की रक्षा करने वाली पांच बातें हैं। एक आपकी भाषा, वो भी अंग्रेजी भाषा चल रही है मम्मी, और क्या पापा, भूलते तो मतलब पापा ये पसंद का आता पापा, ये भाषा हो गई है। अब इसमें उसने स्वीकार किया है आपने, नाम रखने में भगवान का नाम वो भूल गए हैं। कई हमारे बहन भाई है जो भगवान का नाम रखते हैं, लड़कों का लड़कियों का भगवान का नाम उच्चारण हो गए, कानों में तो पड़े भगवान का नाम वो नहीं रखते हैं, चोटी को कटा रहे हैं। मैंने देखा है सैकड़ों हजारों आप बिना चोटी के हैं, कितने रात चोटी वाले मिलेंगे यहाँ पर, कहीं साधु मिल जाएंगे तो बात है अलग है, पर आप लोग वो चीज नहीं है। परिवार नियोजन के बीच में आगाड़ी चल रहे हैं, कहे तो मानते नहीं है, मानते नहीं इतनी बात नहीं है, मेरे सामने कहते हैं स्वामी जी ये बात मत कहो, और स्वामी जी समझते नहीं, मेरे को बेहतर बताते हैं, बेहतर है जो जी मैंने अकेला क्या कहा, मेरे को कहा है कि आपको अच्छा आदमी समझ देते कि आप अच्छे हो, परंतु आप क्या कर रहे हो, तो वे अच्छे समझते ये गलती थी, अब अच्छा सोना बंद करो, अच्छा मत समझो, क्या दशा होगी, भविष्य क्या होगा आपका। छोरियों को ले जा रहे हैं लाखों करोड़ों की तरह, मैंने सुना है भाई को 1-2 लाख दे दिया, बहन दे दी, कितनी सृष्टि बढ़ रही है उधर, आप कितनी घट रही है, विदेशियों की गुहा भी संधि है कि ये सब अंग्रेजी पार्टियां हमारी चले जाए और वहां का हिंदुत्व तो मिट जाए, ये खत्म हो जाए, फिर हम सब हिंदू राज्य हो जाए। वो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, हम परमार्थ ही नहीं करते, परमात्म तत्व की प्राप्ति के बजाय कितनी बाधा हो रही है आपकी बुद्धि बिगड़ने से। कृपानाथ कृपा करो, अंधाता बात सुनो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, बच्चों को भी समझाओ जिसमें भगवान में लगे। आज बड़ी आनंद की बात है कि आप इतने मिलकर के गीता का पाठ रामायण का पाठ कर रहे हैं, परंतु कितना है ये अपने मारवाड़ी भाषा का आटे में लून जितना ही नहीं है, कितना थी उसमें भी भाई बहनों की बात बोल रही है, मेरी बात मानते नहीं, सुनते नहीं, सुनते नहीं नहीं सुनते गए रामी जी भी समझते नहीं, कितनी विलक्षण बुद्धि हो गई है। राम राम राम विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि नाशात प्रदर्शति, नष्ट होगा पतन होगा। भाई और बहनों ने कहना है कि आप साफ स्वस्थ जाओ, कृपा कृपा करो माताओं, कृपा करो, आप मातृशक्ति हो, अगर मातृशक्ति का नाश कर रही हो, छोरी है तो उसे गिरा दो, कई जगह धोखा हुआ है, छोरी मान गिराया छोरा निकला, ऐसी बातें हुई है कई जगह साफ, फिर भी किसी तरह से पाप करना, महान हत्या कर रहे हो, दशा क्या हो गई आपकी, आप जरा सोचो, गर्भस्थ बालक भिजा है कुछ नहीं कर सकता, बड़े आश्चर्य की बात है, दुख की बात है, बड़े इज्जत की बात। हमने कहा तुम संयम रखो, मैं नहीं कहता हूं सिर्फ बढ़ाओ, संयम रखो, संयम रख नहीं सकते, मेरे सामने बातें हुई, मैंने कहा है, मेरे को जवाब मिला है, जो संयम नहीं रख सकते इतने आप उस विषय सुख के पराधीन हो गए, वो सुख जिसने दिया और वो गर्भ में आया और उसी कत्ल कर देना, इससे बढ़कर घोर पाप कोई हो सकता है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, इतना बड़ा भाई सुख आपको दिया और उस सुख के परिणाम में वो गर्भ में आया, उसके टुकड़े टुकड़े नाश कर देना, अरे थोड़ा उपकार करे, कृतज्ञ होना चाहिए आदमी को कि इसने उपकार किया है, अरे इतने महान कृतज्ञ नहीं, ऐसे आप कर रहे हो, भाई और बहनों ध्यान दे रहे बात को सुने, कितना पाप कर रहे हो, ये पाप ब्रह्महत्या दुग्ण गर्भपात रहे, ब्रह्महत्या का पाप लगता है, महापाप है चार महापातक, ब्रह्महत्या के समान से पाप है, उससे दूरा पाप इसमें है, इतना पाप करेगा दशा क्या होगी, शरीर खराब हुआ है मेरे पास में 200-300 ऐसे ठिकाने और माताओं के नाम मेरे पास है, आया मेरे पास वो नामावली मंगाई है अभी, जिसमें बहनों की फजीती न हो जाए, केवल अंक लिख बताओ कितने अंक अभी हमारे पास है, किसी बहन की फजीती न हो, नारा नाम लिखा हुआ है हमारे, कोई कहते अमुक नमुक तू कहा इस नंबर की तुम बता सकते, कितना आनंद हो, कितनी बीमारी हो गई है, कितनी स्त्रियां गर्भपात करते समय मर गई, वो मर जाए से बड़े पाप करना और हिंदुत्व का नाश करना, बड़ा भय अनर्थ कर रहे हैं, आप कृपानाथ कृपा करो, ये आ गई है, ठीक है ये नमावली आ गई है, आप जाना कोई जाना चाहे तुम बता सकता हो, मैं उन बहनों का नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि फजीती होती है, समुदाय में नाम का आ जाए तो उनके केवल नंबर बता रहे, इतने नंबर की इतनी इतनी स्थितियां है, महान रोग से ग्रसित है, इतना खून गिरता है जो दूसरे का खून चढ़ाना पड़ता है महीने के महीने, इतनी बीमारियां होगी वो बिना मिट नहीं रही है, ऐसी बीमारियां होगी अगर मर गई कहीं, अब मर जाए बेशक मैं पाप करना, क्या हिम्मत करी आपने, क्या उद्योग किया है, कितना पुरुषार्थ कर रही हो, अगर इस तरह भगवान की प्राप्ति के लिए करो तो कितना तैयार हो जाओ, मैं पत्नी की तरफ जोरों से जा रहे हैं, माता बहनों से प्रार्थना है, करबद्ध हाथ जोड़ के कहना है, इसको रोको जल्दी, परिवार नियोजन मत करो, केवल भोग में लग गए, अर्जुन ने पूछा अत के न प्रयोगते पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न विवाह स्नेह भला दिव नियोजित, तीसरे देख 36वें श्लोक, किससे प्रेरित होकर मन पाप करता है तो कहा वे शक्रोदेश, ये भोग ये सुख, सुख तो लेते रहे बच्चा न जन्मे क्योंकि उसे जन्म पाए और पढ़ाई करनी पड़ती है, विवाह करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है, वो तकलीफ तो हो नहीं भोग भोग ले, क्या अनर्थ हुआ है आपके, क्या बुद्धि पर पत्थर पड़ा है, न जाने क्या दशा है आपकी, सोचते रही हो, माता के समान संसार में रक्षा करने वाला कोई नहीं है, पिता से 100 गुना अधिक हमारे माता का ऋण बताया गया है, माता का आदर करना चाहिए, वे माता ही खुद बालक का नाश करेगी कौन रक्षा करेगी, करेगा कौन बताए, है कोई रक्षा करने वाला, माता सबम नाश शरीर पोषण शरीर के लिए माता के समान कोई है ही नहीं दूसरा, वे माता ही इसे नाश कर रही है, कृपानाथ कृपा करो, जितनी बहना आ गई है अब आगाड़ी ऐसा काम न करे और बहन बेटी को न करने दे, बंद कर दे, परंतु महाराज ये वो ऐसी है बंबई में जाकर गर्भपात करवा देती है, मैं कहता हूँ जिनके गर्भपात किया उस घर की अन्न मैं रोटी भी उछा मत देना हमारे को, ये बूढ़ी माई ने किसी ने दे दी, पीछे देखा किसी बहू ने छाने गर्भपात कराया, बंबई में जाकर के खर्चा लगा करके गर्भपात कराया, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मैं गर्भपात करने वाली रोटी नहीं खाना चाहता, पानी पीना नहीं चाहता, उनके घरों का शास्त्र में बड़ा भारी पाप लिखा है, पाप गर्भपात की हुई स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता, खावे तो पाप लगता है, देखने मात्र से इतना बड़ा भारी पाप होता है, इतनी पाप कलंक नहीं वो होती, आप उसके विचार नहीं है, सोचते नहीं हो आप, क्यों इतना पाप करते हो, बच्चा नहीं चाहते सही में रखो, हम उसके विरोधी नहीं है, मेरा ये नहीं आग्रह कि बच्चे पैदा करो, मैं कहता हूँ भगवत प्राप्ति करो, भगवान के वचन करो, भगवान में चलनी नोट लग जाओ, बच्चे मैं सही कोई परवाह नहीं, आपका कल्याण हो जाए, मैंने कहा घोर पाप क्यों कर रहे हो, निजी तरफ क्यों जा रहे हो, मेरा सृष्टि बढ़ाना घटाना ये तात्पर्य नहीं है, मेरा तात्पर्य आप नरकों में बच जाओ, महान हत्या करके नीचे गति में क्यों जा रही हो, भाइयों से यही कहना है आप थोड़ा कल्याण करो, हमारा विषय ये नहीं है कि प्रजा बढ़े अथवा घटे, आपको कैसे होगा, भगवान के सब है औजार, अभी तपते हुए तेल की वर्षा हुई है जल गए बहुत से, तो भगवान के बहुत उपाय है ऐसे, वर्षा होती है अनगिनती गलती सब प्रलय खत्म हो जाते हैं। तेल जलता हुआ तेल गुजारी तरफ देंगे, जलता हुआ तेल वर्षा जिसे लोग जल गए ऐसे अनर्थ होंगे, उल्का पात होगा। अपूज्या यत पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति। क्या अकाल मरणम भयम्, अकाल होगा मृत्यु होगी, भयभीत होंगे, घर में बैठे बैठे कांपेंगे, डाकू और चोर पढ़े पढ़ेंगे आपको, काला आधा खटखटाएंगे, भीतर आएगा कि सब कतल करके लूट कर ले जाएंगे। ऐसी ऐसी घटना हो रही है, अभी अभी अभी हो रही है। ये अनर्थ होगा तो नतीजा यही होगा, कहते जल्दी बढ़ जाएगी ईर्ष्या करते हैं। ये भगवान का दीन है, जब आप बेगुरु कहते हो तो एक दो बच्चा हो जाए तो एक बार में 12 बालक हुए, 5-6 बालक हुए, 4 बालक हुए, 2 होते थे पहले ज्यादा से ज्यादा, अब एक साथ में 12। प्रकृति से विरुद्ध काम करते हो, प्रकृति आपसे विरुद्ध चलेगी, कैसे रोकोगे एक बार तो बालक हो जाए। परंतु आप लोगों में पहला बच्चा तुर्त का ब्याह हुआ, पहला बच्चा पेट में आया, उसके जेठ ने उसको गिरा दिया और वह रोगी हो गई लड़की, मैं जानता हूं। ये दशा आपकी हो रही है, एक बच्चा भी न हो जाए। सरकार के हम दो और हमारा दो दाना लगा हुए, हम दो एक अगर एक तो एक भी न होना, पहला बालक होता है बड़ी शक्ति वाला होता है, ताकत होती है, तो वो बच्चा भी पैदा न हो जाए, फिर निस्तत्व होकर के निर्बल होकर फिर बच्चा पैदा किया जाए, जिससे संतान निर्बल हो, रोगी हो गए। ऐसे ऐसे आप उपाय कर रहे हैं। लड़कों की बातें सुनी है, विवाहित छोरा की छोरियों की बात सुनी है, जिसमें छोरा छोरी कहते हैं कि संतान पैदा न हो, ये पहले से ही ये तैयारी हो गई। ऐसे छोरों को मैं जानता हूँ, उपाय करते हैं पहले से ही कभी सिर न हो जाए। विवाहित पहले विवाह में भी ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप, किधर जा रहे हो, लाखों लाखों आपकी लड़कियों को लोग खरीद करके दिए मुसलमान ले जा रहे हैं, विधि कर रहे हैं, विदेशी लोग कर्जा दे करके कब्जे में कर ले कि ये परिवार नियोजन हो जाए, ये खत्म हो जाए तो सब राज्य हमारा ही हो जाए सब जगह। ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसकी दशा हुई कि परतंत्र हुआ, अब वैसी कंपनी आ गई है, उनको बुला लिया सरकार ने, उन्होंने महाराज हिंसा हत्या करने का प्रस्ताव रखा, सरकार ने हाँ दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना किया कि नहीं हिंसा कर सकते, सरकार ने आगे दे दी। ये दशा है मैंने सुना अपने कानों से, ऐसा ऐसा अनर्थ कर रहे हो, कम से कम आप लोग समझ जाओ, सत्संग करने वाले समझ जाओ और आप दूसरों को प्रसार करो तो लाभ होगा, नहीं तो हानि है बड़ी भारी। मेरे प्रजा आदि की बात नहीं है, आप नरकों में क्यों जा रहे हो, महान हत्या करके पाप के भागी क्यों बन रहे हो, हर गया क्या आपके नरकों में क्या अटका हुआ है, क्या आपके बाधा लगती है, जिन नरकों की शौक लगी है, पर जानते नहीं मानते नहीं इस बात को, अनजान मेरे को ही बताएंगे। मैं बताना चाहता हूँ नरकों से बचो, भगवान के भजन में लगो, भगवत भक्ति करो, बच्चे मत पैदा करो, ब्याह मत करो और सही में रखो, विवाह होते आप कहते बच्चे हम नहीं चाहते, तकलीफ होती है तो पैदा मत करो, गर्भ हत्या करते हो, सुख बिना रह नहीं सकते और फिर उसका नाश करते हो, इतना घोर महापाप, कितना पाप घोर पाप कर रहे हो, इतने कृतज्ञ महान जिसने आज सुख दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े बाहर निकालते हैं तो विचार सरपसार करते हैं, टुकड़े टुकड़े कांप रहे हैं, ऐसा ऐसा पाप करते हो। बालक गर्भपात की पुस्तक देखो, गर्भपात की पुस्तक मिलती है, गीता प्रेस से छपी हुई है, वो देखो, और गर्भपात के पन्ने भी आते हैं जो लोग खरीदते हैं उनको दिए जाते हैं, कि कृपा करो कृपानाथ आप साधारण हो जाओ, महान अनर्थ में मत जाओ कृपानाथ। हम जो ऐसा आयोजन करते हैं वो जीवों के कल्याण के लिए करते हैं, कल्याण की दृष्टि से कहता हूँ, क्यों घोर पाप करते हो, हमारे साधु भी हमारी सहायता कम करते हैं, साधु समाज भी इसमें सोचा हुआ है, मेरे को उलाना देते हैं, कोई साधु नहीं बोलते, तुम अकेले क्यों बोलते हो, मेरे 25-30 वर्ष हुआ बोलते हुए, हम मानते रहे, अन्य रोदन है मेरा, सुनते ही नहीं, सुनते हैं कुछ सुनते हैं ऐसी बात भी पास आई है, परंतु ये संत लोग अगर कृपा करके सब से जाए तो बहुत मानेगी। बहनों माताएं जरूर मानती है, इनका हृदय नरम होता है, सरल होता है, ये मानते हैं, परंतु कहते ही नहीं, आप सुनाते ही नहीं। कृपानाथ आप भी कृपा करो, हमारे भाई बहन भी कृपा करे, ये पूज्य जन भी कृपा करे, जिससे लोग पाप से बच जाए, घोर पाप से बचे।